मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 62वीं कक्षा। पहले दिन के पाठ में से पूछता हूं, पहले सूत्र का अर्थ बताएंगे कमल जी। पहले सूत्र का अर्थ पढ़ी। ये वाली पंक्ति का अर्थ पढ़िए, दूसरी पंक्ति के अंत में। तेजेंद्र जी आगे। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति, अर्थ की जो आपत्ति है प्राप्ति होती है वो अर्थापत्ति। अर्थात आपत्ति की अर्थापत्ति, अर्थ की आपत्ति अर्थापत्ति होती है। आत्मन जी बताएंगे। आपने की अर्थ कैसे बोला, ये तो बोल रहे हैं से, अर्थ से। आप कह रहे हो अर्थ की जो आपत्ति होती है, की अर्थ कहां से ले लिया आपने? हैं? ठीक बोल दो, नहीं इसी को ठीक बोल दो एक बार। अर्थ से जो आपत्ति होती है, हाँ, अर्थ का मतलब वाक्य के अर्थ से जो प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे। आपत्ति ही प्राप्ति प्रसंग है, आपत्ति प्राप्ति होती है। और ये प्रसंग आपत्ति प्राप्ति होती है, तो यहाँ पूरा वाक्य क्या है? आपत्ति ही प्राप्ति ही प्रसंग है। हाँ, प्रसंग का मतलब होती है, प्रसंग होता है, आपत्ति जो है प्राप्ति का प्रश्न होता है। देखो कश्यप जी बोल, इसको बोलिए। आपत्ति को प्राप्ति है। हाँ, इसी को बता दिया, दूसरा आपके प्रश्न। इनको खोला, इनके आगे बराबर लगा सकते हो आप। आपत्ति ही बराबर प्राप्ति ही बराबर प्रसंग। एक ही बात को भिन्न शब्द से अभिव्यक्त किया जा रहा है। प्रसंग मतलब एक चीज चल रही और वो आ गया तो उसका प्रसंग हो गया, वो उसके साथ जुड़ गया। संग मतलब जुड़ना होता है ना, जुड़ गया, प्रसंग हो गया, वो प्रकर्ष उसके साथ साथ आ गया, अपने आप वो अर्थ निकल करके आ जाता है, तो उसको प्रसंग कह लो, उसको प्राप्ति कह लो, उसको आपत्ति कह लो। आगे अर्थापत्ति कहे जाने, अर्थ के कहे जाने पर जो अन्य अर्थ है, किसी अर्थ के कहे जाने पर जो अन्य अर्थ है प्रकट होता है वो अर्थापत्ति होती है। यथा मेघेषु सत्सु वृष्टि न भवति, असत्सु मेघेषु असत्सु वृष्टि न भवति, मेघों के बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती। किमत्र प्रसज्यते, यहाँ क्या प्रकट होता है, सत्सु भवति के होने पर, मेघों के होने पर वृष्टि होती है। इसमें अर्थापत्ति क्या है, मेघों के होने पर वृष्टि नहीं होती है, मेघों के होने पर वृष्टि नहीं होती है, अर्थापत्ति क्या है इसमें, नहीं निकलता कि होने पर होती है। अच्छा, संभव नामा नाम संभव नाम अविनाम। अच्छा रुको, एक मिनट रुको, बादलों के होने पर वृष्टि होती है, ये तुम्हारे को प्रत्यक्ष से भी पता लगता है ना, प्रत्यक्ष से पता नहीं लग जाता, बादलों के होने पर बारिश होती है, बारिश होती है तो बादल होते हैं ऊपर, नहीं ठीक तो है तो अर्थापत्ति से कैसे पता लगा, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष ही पता है, किसी ने बताया, आपको पता नहीं था क्या पहले से, ये कि मेघेषु असत्सु वृष्टिर्ना भवति, तो इससे अर्थापत्ति निकली, उससे पहले आपको पता नहीं था कि सत्सु भवति, ये पता नहीं था क्या आपको, पता तो था, फिर अर्थापत्ति ने क्या कर दिया किसको, ज्ञात को बताना, जो पहले से ज्ञात है उसको बताना, ज्ञात है जैसे पहले से किसी ने बताया कि बादलों के न होने पर तो वर्षा नहीं होती, तो ये उसके उसके बताए हुए अर्थ का, उससे उसके बताने के कारण उसने जो बताया उससे दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि होने पर तो होती है, ये तो आपको पहले से ही पता था, मैं ये कह रहा हूँ अर्थापत्ति ज्ञात को ही बताती है या अज्ञात को बता देती है, अज्ञात को, अज्ञात को भी बता, उसने यही बताया ना, उसने तो केवल इतना ही बताया, उसने तो नहीं बताया लेकिन हमें तो पता था पहले से, ये अर्थापत्ति ने बताया या हमें पहले से पता था, सत्सु भवति बादलों के होने पर बारिश होती, हमें पता था नहीं, बताओ दिलीप जी, है ज्ञात को भी बताती है, ज्ञात को भी बताती है, अज्ञात तो आप बोल ही रहे हो, मैं अर्थापत्ति निकाल रहा हूं ना आपके वाक्य से, आपने कहा अज्ञात को भी बताती है, तो ज्ञात को भी बताती है ये मैं बोल रहा था, उसको नहीं बताती यानी, तो ये मतलब आया ना, इन्होंने वाक्य बोला कि अज्ञात को बताती है, अज्ञात को भी बताती है, भी बोला था आपने, तो मैंने अर्थापत्ति ली कि ज्ञात को भी बताती है तो उस पर नहीं टिके, फिर बाद में कहा ज्ञात को तो क्या बताना, यानी मैं इनके वाक्य से जो अर्थापत्ति निकाल रहा हूं ये कह रहे हैं कि नहीं वो अर्थापत्ति नहीं है मेरे वाक्य की, आपने तो वही बात बोलती जिस जो आक्षेप मैं कर रहा था कि ज्ञात को क्या बताना, तो फिर आपने वो वाक्यों क्यों बोला पहले कि अज्ञात को भी बताती है, भी शब्द क्यों निकल गया आपसे, आपको यू करना चाहिए था, या तो अज्ञात को बताती है या अज्ञात को ही बताती है, आप और स्पष्ट करते तो, आपने जो बोला अज्ञात को भी बताती है तो मैं अर्थापत्ति ले सकता हूं या नहीं, क्या ज्ञात को भी बता सकती है, ये जो मैंने अर्थापत्ति ली कि इनका तात्पर्य यही है, ये मेरे को पहले से पता नहीं था ना, इनका जो अभिप्राय है जो मैंने बोल के बताया वैसे मेरे को पता है कि जात को भी बता देती है, लेकिन इनके वाक्य से इनका अभिप्राय, इनका अभिप्राय क्या ये तो मेरे को नहीं पता था ना, मेरे को पहले नहीं पता था ना इनका क्या अभिप्राय है, मेरे को नहीं पता था, इन्होंने जब पहला वाक्य बोला भी लगा के बोला, अज्ञात को भी बताती है, ये वाक्य बोला। अब मेरे लिए ये स्पष्ट हो गया कि ये और क्या मानते हैं, ज्ञात को भी बताती है, ये मेरे को इनके पहले वाक्य से पता लगा। वाक्य बोला उससे तो पता लगा नहीं, इन्होंने वाक्य बोला उसी से पता लगा मेरे को, मैंने पहले कभी इनसे पूछा ही नहीं था, मेरे को नहीं पता, इनके मन का तो साक्षात्कार मैंने नहीं कर रखा है। लेकिन इनका पहला वाक्य जो आया, आप अर्थ नहीं लोगे ये या कोई भी इस वाक्य को बोले कि अज्ञात को भी बताती है, तो इस वाक्य से ये निकल के नहीं आ जाएगा कि ये व्यक्ति सामने वाला ज्ञात को बताती है ये भी मानता है। वो क्या मानते हैं उस पर कह रहा हूं मैं, अर्थापत्ति ज्ञात को बताती है अज्ञात को बताती है, उस विषय में जो मेरा अपना ज्ञान है वो अलग है, उसको छोड़ दो, लेकिन सामने वाला क्या कहने वाला है मेरे को नहीं। वाक्य का अर्थ, ये वाक्य ही पहली बार आया है मेरे सामने इनके मुख से, अर्थापत्ति अज्ञात को भी बताती है ये इन्होंने बोला, इससे मेरे को अर्थबोध हो गया। इस अर्थ से क्या आपत्ति हुई, क्या प्रसंग आया मेरे मन में, अपने आप क्या आया, जो कि मैंने बोल के बता दिया उसी समय, सामने वाले जात को भी बताती है, इसके अलावा कोई अर्थ और निकलेगा, ये अपने आप आ गया ना अर्थ, ये अर्थापत्ति हुआ। ये जात को बताया अर्थापत्ति ने या अज्ञात को बताया, अज्ञात आप भी आते हैं, पर इन्होंने फिर मैंने पूछा तो बाद में कह दिया कि नहीं ज्ञात को तो क्या बताना है, जबकि इनके वाक्य से ये पता लग रहा है कि ये मानते हैं कि ज्ञात को तो बताती है, अथवा अगर ये मानते हैं कि ज्ञात को तो क्या बताएगी अर्थापत्ति, अज्ञात को ही बताती है, तो इनका पहला वाक्य जो था वो शिथिल वाक्य था, वो कसा हुआ वाक्य जो आपका मंतव्य है उसके अनुरूप नहीं था, उसमें दोष है वाक्य में। तो फिर से सुन लेते हैं ये क्या कहते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था तो कि अर्थापत्ति ज्ञात को बताती है या अज्ञात को बताती है, तो ज्ञात को नहीं बताती, ज्ञात को नहीं बताती। और कोई, हाँ ज्ञात को बताती है, अज्ञात को नहीं बताती, अज्ञात को नहीं बताती। अच्छा रुको, नहीं पहले दोनों बातें आई हैं, ज्ञात को बताती है अज्ञात को बताती है अर्थापत्ति, अज्ञात को बताती है, ज्ञात को नहीं बताती, ज्ञात को नहीं बताती, जिसको ये नहीं पता है हाँ नहीं आएगा, इनका वाक्य विचारणीय है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, फिर से सुनता हूं कि सत्सु मेघेशु असत्सु वृष्टि न भवती, इस वाक्य के बोलने पर सत्सु भवती ये अर्थ उसी को आएगा जिसको पता है कि बादलों के होने पर वृष्टि होती है, और जिसको ये पता नहीं है उसको ये अर्थापत्ति नहीं आएगी, ये इनका प्रतिपादन है। जिसको पता है उसको भी अर्थापत्ति आएगी, जिसको नहीं पता है उसको भी आएगी, आएगी उसको भी आएगी, उसको भी आएगी। बोलो, नहीं उसको पता नहीं है किसी को, ऐसा उदाहरण दो, उसको पहले से पता है कि एक्सीडेंट होता है नहीं होता है, ऐसा उदाहरण जिसका हमें पता भी नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, जैसे आत्मा में धुएं और अग्नि का संबंध जिसको पता नहीं है, उसको धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान नहीं होता, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ये धुएं और अग्नि और उस तरह से नहीं है, हम अज्ञात का उसके वाक्य से ही हमें पता लग जाता है कि ये भी मानता है। तो प्रत्यक्ष से जिसको पता है नहीं, उसी को उससे ज्ञान नहीं, बिना उसके भी ज्ञान होगा। अर्थापत्ति के अंदर ज्ञात है तब तो पता लग ही जाएगा कि ये भी कह मानता है सामने वाला या ऐसा होता है, लेकिन यहां अज्ञात का भी ज्ञान होगा, अज्ञात का भी ज्ञान होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। पहली बार सुन रहा है वो योग, इससे वो निकाल लेगा चित्त वृत्तियों का न रुकना योग नहीं है। नहीं नहीं, ये यही तो बात है, ये यही बात है, सीधा सीधा नहीं, ये सीधा सीधा ही तो अर्थापत्ति से आ जाता है, अर्थात आपद्यते, सहजतया एकदम आ ही जाता है। लेकिन सुनो, वो चीज उस वाक्य से नहीं आ रही है, वाक्य में जो शब्द पढ़े गए हैं वाक्य रचना से जो अर्थ आ रहा है वो एक अलग अर्थ हो गया, उससे भिन्न कुछ अन्य भी हमें साथ में आ जाता है, विरोधी होता है। नहीं, उससे थोड़ा अलग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है, तो चित्त की वृत्तियों का न रुकना योग नहीं है। ये जो निकल करके आता है साथ में, तो और अच्छे उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन अज्ञात का भी ज्ञान इसमें होगा। मान लीजिए गुरुकुल में कोई विद्यार्थी है, ठीक है, वो अनुशासन में नहीं चलता है, और उसको ये वाक्य बोला जाए कि यहां तो आप अनुशासन में ही रह पाएंगे, ठीक है, कुछ अर्थापत्ति भी निकल के आ रही है इससे, आप नहीं रह पाओगे यहां पर, यहां तो वही रह सकता है जो अनुशासन का पालन करे। इससे ये भी निकल के आता है कि जो अनुशासन का पालन नहीं करता वो नहीं रह सकता, और आप यदि अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप जा सकते हो। उसको अभी तक पता नहीं मान लो, और हम नए सिरे से कह रहे हैं, ये चीजें आती हैं। अर्थापत्ति से ज्ञात का भी पता लग जाता है, लेकिन मुख्य इसका प्रयोजन अर्थापत्ति प्रमाण का अज्ञात के प्रसंग में है। ज्ञात भी कोई बोल रहा है और हमें भी पहले से पता है, तो भी उसके उसका ये मतलब है, ये हमें पता लग जाता है, वो भी ये मानता है, हमें भी पता है कि बादलों के होने पर वृष्टि होती है, लेकिन सामने वाला ये मानता है कि बादलों के होने पर वृष्टि होती है, उसका ज्ञान कि वो सामने वाला इस बात को मानता है नहीं मानता है, ये उसके वाक्य से पता लग जाता है। ये तो फिर भी अज्ञात था, बादलों के होने पर वृष्टि होती है ये हमें ज्ञात था एक तथ्य, उसका ज्ञान नहीं हुआ नया, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि बादलों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, वो ये भी मानता है कि बादलों के होने पर वृष्टि होती है। इसका हमें पहले ज्ञान नहीं था कि ये बादलों के होने पर वृष्टि होती है मानता है नहीं मानता है। मुक्ति होने पर सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, मुक्ति होने पर सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अथवा शरीर के रहते दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है, शरीर के रहते दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है, ये एक वचन बोल दिया। मुक्ति में शरीर रहता नहीं है, तो अपने आप अर्थ निकालेगा, तो दुखों की पूर्ण निवृत्ति मुक्ति में जब शरीर रहित अवस्था होगी। ये उसको पता नहीं है, एक नए व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं, हमारे को तो पता है, लेकिन जो नया व्यक्ति है उसको कहेंगे तो अर्थापत्ति आएगी, और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत जल्दी अर्थापत्ति निकाल लेगा, किसी को देर से आएगी या किसी को नहीं भी आ सकती है, ये अपनी अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि इसने ये वाक्य बोला तो इसका साथ की चीज वो लेता चलता है, जो नहीं बोला उसको भी समझ जाता है। वो भाषा का ज्ञान हो, बुद्धिमान हो, एकाग्रता से सुन रहा हो, विश्लेषण भी चल रहा हो, दिमाग तेज चल रहा हो, तो वो बातें जानता चला जाएगा अर्थापत्ति से। इसका पता लगे। तो अर्थापत्ति अज्ञात का भी ज्ञान कराती है। इसके लिए यूं नियम नहीं कर सकते कि ये ज्ञात का ही कराती है और ज्ञात का भी करा देती है सामने वाले के वाक्य से, भाई ये इससे ये अर्थ निकल ही रहा है, आपने स्वीकार कर ही लिया था इस रूप में, हम भले ही जानते हो लेकिन उसकी भी आवृत्ति होती है, तो लेकिन वो बोध करा देती है, ज्ञात हो या अज्ञात हो। इसमें पूर्व में ज्ञात होना ये अनिवार्य नहीं है, इसके लिए अनुमान में तो अनिवार्य है, इसमें ये अनिवार्य नहीं है कि हमें पहले से ज्ञात हो। देखो इसमें अलग अलग दृष्टि से आप देख सकते हैं कि मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको पहले से जानता था, ठीक है, अभी भी आपको जान रहा हूं, तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये ज्ञात को ही जना रहा है, एक दृष्टि है। लेकिन आप इस क्षण इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, इसका तो मेरे को पहले से ज्ञान नहीं था ना, अभी जो मैं जान रहा हूं ये तो एक नई चीज ही जान रहा हूं कि आप इस परिस्थिति में इसमें बैठे हैं और अभी आप यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हर क्षण नया ज्ञान होता है ना, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है, हर क्षण जब तक मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं तब तब आपका हर क्षण नया नया ज्ञान आ रहा है। जैसे फिल्म की रील नई नई आती जाती है ना, रील चलती जाती है और वो चित्र नया आता जाता है आता जाता है, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा होता है, ऐसे ही ये रील चल रही है, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है। हाँ, इस देखने से जो ज्ञान हो रहा है वो पहले जैसा भी हो सकता है, जो कतू भी हो सकता है, ये यज्ञशाला बनी हुई है ये वैसी की वैसी है, वैसा का वैसा ज्ञान हो रहा है, प्रतिदिन हम आते हैं और बैठते हैं करते हैं, ये जो कतू ज्ञान हो रहा है। अनुमान में धुएं को देख करके जो अग्नि का ज्ञान हुआ, यद्यपि हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष पूर्वक है, यानी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इस व्याप्ति का ही तो पता था, लेकिन वहां जो अग्नि है अभी वहां पर अग्नि है या नहीं है ये ज्ञान तो हमें नया हुआ है अनुमान से। इस समय में वहां धुआं देख करके जो अग्नि का ज्ञान हुआ है ये नया ज्ञान है, पुराना ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के होने में पूर्व का ज्ञान सहायक बन रहा है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये जो हमारे को पहले का ज्ञान है एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन यहां धुएं को देख के जो ज्ञान हो रहा है ये नया ज्ञान है, ठीक है। और फिर वहां जाकर हमने भले ही कितनी भी अग्नियां देख रखी हो, लेकिन वहां जाकर के फिर जब अग्नि को देखेंगे उसको कि यहां कैसी लगी हुई है, कितनी बड़ी है, क्या कारण है, कैसे लगी, क्या जल रहा है यहां पर इत्यादि, वो सारा का सारा नया ही होगा। तो प्रमाण से हमें नया ज्ञान होता है, ये अलग बात है कि इस समय प्रमाण से जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान हमारे को पहले भी जब प्रमाण का प्रयोग किया था तब भी हो चुका था, लेकिन हर बार जो प्रमाण है वो नया ही ज्ञान कराता है। नए का मतलब पहले जैसा भी हो सकता है और पहले से भिन्न भी हो सकता है, लेकिन होता दोनों नया ही है। नए का मतलब आप ये कहो कि बिल्कुल वही वाला था तो फिर इसने किया क्या यहां पर इस प्रमाण ने, यदि पहले वाला ही ज्ञान था उसी को इसने करवाया है तो किया क्या है यहां पर, नया ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है लेकिन ये पहले जैसा है इसलिए हम कह देते उसको नया नहीं बोलते, हम कहते ये तो वही है मैंने तो जानता था पहले से, लेकिन अभी प्रमाण ने तो नया ही ज्ञान उत्पन्न कराया है। और किसी जिसने पहले ज्ञान नहीं किया उसके लिए तो नया है ही, वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रमाण हमेशा नया ज्ञान कराता है, प्रमाण का जब जब प्रयोग होगा तब तब ज्ञान तो उत्पन्न होगा। अब उसके दो भेद कर सकते हैं कि पहले से ज्ञात का ही ज्ञान दोबारे हमने किया है या तो अज्ञात का ज्ञान किया है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो सत्यव्रत जी आगे बोलेंगे संभव वाला दूसरी पंक्ति, दो सौ अट्ठाईस पर दूसरी पंक्ति अंत में, वाक्य को फिर से बोलिए। संभव नाम अभिना अभिना अभाव अविना भाविन, इसको जोड़ करके ही बोलना है। ये रेखा लगी हुई है आपके उसमें वी के बाद में, इसको जोड़ के बोलना है। अर्थ कीजिए। ठीक है, हाँ रूप ठीक है, आगे मत बोलो। दूसरा सूत्र, हाँ रुको रुको आप रुको। अच्छा जी, ये जो अविना भाव संबंध के विषय में है, हाँ कारण जो होने पर कार्य इन्होंने जो प्रस्तुत किया, ये अविना भाव संबंध उतना वैसा स्पष्ट नहीं है। ठीक बात है, अविना भाव संबंध कारण कार्य भी आप बोल सकते हैं, कारण कार्य जो है ना संबंध, अविना भाव संबंध जो है ना, तो कारण होता तो कार्य हो, ये कोई संभव नहीं, ये आवश्यक नहीं है। हाँ आवश्यक नहीं है। अविना भाव संबंध का वास्तव में तो यह है कि कार्य हुआ है, कार्य है तो कारण तो अवश्य होगा, तात्पर्य तो वहां पर है उसका। ऐसा सामान्य रूप से अविना भाव संबंध का मतलब कारण के होने पर ही कार्य होगा, ये तात्पर्य लेंगे। कारण के होने पर कार्य होगा मतलब कारण के होने पर ही कार्य होगा, कार्य कब होगा, कारण के होने पर ही। लेकिन ये मतलब नहीं है कि जब जब कारण होगा तब तब कार्य होगा, ये तात्पर्य नहीं है। वो तो पूर्व पक्षी ने उस ढंग से लेके खंडन किया है। दूसरे सूत्र का सोमदेव जी अर्थ बोलिए। उच्च ही वक्तव्य। शब्द में ऐतिह्य का भाव होने से ऐतिह्य प्रमाण अलग से नहीं है। नहीं, ऐतिह्य भावात ऐसा बोल रहा हूं, शब्द ऐतिह्य भावात अभावंतर अभाव फिर से पढ़ो उसको। अर्थ कीजिए इसका। शब्द में ऐतिह्य का भाव होने से अनर्थांतर होने से ठीक है, अनर्थांतर भाव अर्थांतर भाव ना होने से अर्थ नहीं, अर्थ हो गया। तो यहां अनर्थांतर भावात में आप क्या करेंगे, अनर्थांतर का भाव होने से, एक तो ये शैली है अनर्थांतर का भाव होना, एक है अर्थांतर भाव ना होना, अर्थांतर का भाव होना और अर्थांतर भाव ना होना अनर्थांतर भाव। अब किस प्रक्रिया से समास कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। सरल क्या है इसमें, अर्थ तो एक ही निकल के आ जाएगा, लेकिन अर्थांतर भाव का न होना, ऐतिह्य में अर्थांतर भाव का न होने से उसका शब्द में ही समावेश है, उसमें अप्रतिषेध अप्रतिषेध है। ऐतिह्य के अर्थांतर भाव न होने से शब्द में, मतलब शब्द उसमें आएगा तो आपने जो प्रतिषेध किया वो ठीक नहीं है, इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। आगे अनुमान में अर्थापत्ति संभव पढ़िए। अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव तीनों का अर्थांतर भाव अनर्थांतर भाव अनर्थांतर का भाव होने से अप्रतिषेध। फिर वही अर्थ बोले अनर्थांतर का भाव होने से है। इसी पे तो मैंने पीछे कहा था, देखो आप क्या बोल रहे हो, अनर्थांतर का भाव होने, पहले अर्थांतर का आपने नए समास किया अनर्थांतर, फिर अनर्थांतर शब्द का षष्ठी समास किया भाव से, अनर्थांतर का भाव होने से, ये आपने कहा ना। मैं इसको यूं कह रहा था अर्थांतर का भाव, अर्थांतर का भाव ये पहले समास कर दो षष्ठी समास, अब अर्थांतर का भाव को नए समास करो, न अर्थांतर भाव अनर्थांतर भाव, अर्थांतर का भाव न होने से, इस ज्यादा सरल होगा आगे। तो अर्थापत्ति अनुमान कैसे हो गया, अर्थापत्ति अनुमान कैसे हो गया बताओ। इस वाक्य को बोलो फिर से बोलो, जब जब बादल होते हैं तब तब वर्षा होती है, तो नहीं बदल तो दोगे लेकिन आपने पहले ही क्यों बोला वो, ये सब शिथिल वाक्य कहलाते हैं। सामान्य भाषा में बोलते रहो चलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां आप बिल्कुल सूक्ष्मता से देख रहे हो तो ये वाक्य ढीला वाक्य है, ये भिन्न अर्थ को भी दे सकता है, एकदम कसा हुआ वाक्य आना चाहिए जिसमें कोई दोष नहीं निकाल सके, नहीं तो खंडित कर देगा व्यक्ति आपको। बातचीत में हमने ढीला वाक्य बोला, सामने वाला बुद्धिमान है तो आपके वाक्य को पकड़ लेगा और पकड़ के कहेगा नहीं आपने तो ये कहा था, इस वाक्य का तो ये भी अर्थ निकलता है, वो उसी में उलझा देगा, हम हमारे को खंडित कर देगा, दोष आ जाएगा हमारा। फिर से बोलिए, पहले ये बताओ आप क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहे हो, अर्थापत्ति को सिद्ध कर रहे हो, ये सिद्ध करना है तो सीधा वो ही बोलो ना, अर्थापत्ति अनुमान क्यों है, सीधा उसका उत्तर दो। क्योंकि जैसे अनुमान से ज्ञान कर लेते हैं अप्रत्यक्ष का, ऐसे ही अर्थापत्ति में भी अप्रत्यक्ष का ज्ञान कर लेते हैं, प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, ऐसा अनुमान में होता है, ऐसा ही अर्थापत्ति में होता है, इसलिए ये अनुमान में जाएगा। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे बोलो। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान होता है अर्थापत्ति में, अनुमान में भी ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान होता है। ठीक है, उसी पे तो ये बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, ये यूं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष शब्द पे आपत्ति कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ही हुआ हो या आवश्यक नहीं है, कैसे भी ज्ञान हुआ हो, अनुमान वहां यही लिखा है, अनुमान में ऐसा होता है। ठीक है, तथा चा अर्थापत्ति संभव अभाव, अर्थापत्ति संभव और अभाव में भी हमें इससे उसका ज्ञान होता है, वैसी ही प्रक्रिया यहां पर भी है। संभव किसे कहते हैं लोकेश जी, वैसे बताइए, पंक्ति नहीं पूछ रहा हूं, संभव प्रमाण किसे कहते हैं, संभव प्रमाण एक वेद प्रकाशी संभव प्रमाण किसे कहते हैं? आप उदाहरण को देख करके उसके अनुसार परिभाषा बना रहे हो। आपके मन में वो आढ़क और वो उदाहरण ध्यान आ रहे होंगे ना, 10 शेर में 5 शेर हैं? वो मन में होगा ना आपके, उसको उसको ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। क्यों जी? सौ का अभाव है, ठीक है मान लीजिए, लेकिन ये संभव में नहीं है ना। ये संभव है कि ये दे सकता है 5 किलो है इसके पास में, उसमें संभव है, या इस पात्र में भाई कितने लीटर, हमारे को 5 लीटर दूध लाना है, बर्तन लेना है, ये कितने लीटर का है? 10 लीटर का है। तो हमें तत्काल क्या पता लग जाता है? 5 लीटर इसमें संभव है, और हम उसको लेके चले जाते हैं। और दो कहेगा तो नहीं, इसमें संभव नहीं है, जान तो हो जाता है। वो तो सीधे सीधे उसने कह दिया कि मेरे पास 10 किलो है, तो 100 किलो नहीं है। 100 क्यों? कुछ भी नहीं है उसके आगे, अब 11, 12, 13 सब कुछ नहीं है उसमें, 10 किलो है बस। वो पता लग गया हमारे को, और दूसरी चीजों का भी पता लग गया कि इतना और नहीं है, ये हो गया। पांचवें सूत्र का भाष्य श्रुति दर्जी बताएंगे। भाष्य बताइए। प्रतिषेध वाक्य है ये, प्रतिषेध वाक्य। तेन अनेन अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते न सद्भावः एवं अनेकान्तिको भवति, उसी का अर्थ बता रहे इस वाक्य से। तेन अनेन वाक्येन अर्थापत्ति का प्रमाणत्व प्रतिषिद्ध होता है, ना कि उसका सद्भाव। अर्थापत्ति का भाव तो है पर उसका प्रमाणत्व खंडित होता है उस वाक्य से। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले वो पूरा वाक्य बोलो, इसका अर्थ जब भी पूरा नहीं हुआ। न सद्भाव, यहाँ तक आपने अर्थ बोल दिया, इसके आगे का नहीं। सद्भाव, हाँ, एवं इस कारण से, हाँ, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व तो सिद्ध होता है, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व तो खंडित होता है, ना कि उसका सद्भाव। ये आपने बता दिया पहले, इस कारण से कैसे ये आपको साथ में बोलना चाहिए वो, कि इस कारण से वो अनेकांतिक है। कौन अनेकांतिक है? अर्थापत्ति का प्रतिषेध, जो पूर्व पक्षी ने प्रतिषेध किया था वो अनेकांतिक है। कैसे अनेकांतिक हो गया इससे? क्योंकि एक अंत में नहीं है, यानी उसके प्रमाणत्व में तो खंडन कर रहा है, पर सद्भाव का तो खंडन नहीं कर रहा, सद्भाव का खंडन नहीं कर पा रहा है वो, इस कारण से अनेकांतिक है। आगे बोलिए। अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थः प्रतिषिध्यते, ये जो आपका प्रतिषेध है वो अनेकांतिक होने से, जैसे अभी पहले बताया, अनेकांतिक होने से वो स्वयं अप्रमाण है, जो अनेकांतिक है वो प्रमाण नहीं होता, और ऐसे अनेकांतिक वाले अप्रमाण से कोई भी अर्थ प्रतिषिद्ध नहीं होता। कौन सा अर्थ प्रतिषिद्ध नहीं हो पाएगा? अर्थापत्ति का प्रमाण प्रतिषिद्ध नहीं। अर्थापत्ति का प्रमाणत्व असिद्ध असिद्ध सिद्ध नहीं हो पाएगा, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व खंडित नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। अर्थापत्ति का प्रमाणत्व खंडित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली पंक्ति वेदनिष्ठ जी। हाँ, नियत विषय में ही उसका दो अर्थ दो तरह करना, दो तरह करना मतलब अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। कश्यप जी, सामान्य से नियत विशेष अर्थेषु स्व विषय विचार होती है। यदि आप ऐसा मानते हो कि नियत विषय में ही जो विषय ले लिया है उसमें केवल मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में मतलब सिद्ध कर रहा है, तो जिस पक्ष को मैं मान के चल रहा हूँ, जो मेरा विषय नियत है अर्थात मेरा प्रमाणत्व विषय नियत है, तो उसी विषय में ही इसी मेरे विषय में ही व्यभिचार होता है। न जब प्रतिषेध से सद्भाव विषय, मेरा प्रतिषेध का सद्भाव का सद्भाव का प्रतिषेध विषय नहीं मेरा, यदि ऐसा कहते तो एम तरी तो ये पूर्व पक्षी की बात जो सिद्धांती कह रहा है ये बात ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, उचित है या नहीं है। ये तो सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात को कहना ना, यदि आप ऐसा मानते हो तो, ये करके कुछ बात कही, ठीक कह रहा है वो, ये बात सिद्धांती को भी स्वीकार्य होनी चाहिए, मतलब तथ्य है। ठीक है, बोले उसके प्रामाण्य होने से आपके पक्ष में जो अनेकांतिक था, आप जिस चीज को प्रामाणिक मान रहे हैं उस चीज को आप प्रामाणिक मानते हो तो अर्थापत्ति का भी अप्रामाणिकता नहीं होगी। अर्थापत्ति रूपी कार्य उत्पादन कारण सत्ता विचार विषय, अर्थापत्ति का भी जो कार्य उत्पन्न होने से कारण की सत्ता का व्यभिचार विषय नहीं बनता, व्यभिचार विषय नहीं बनता। न जो कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात् कार्य उपादकत्व, तो बोले निमित्त के प्रतिबंध होने से कार्य का उपादकत्व है, यही कारण धर्म है। फिर से बोलो, निमित्त प्रतिबंधक अर्थात वायु अग्रह के संयोग नहीं, आप इससे दूसरी पंक्ति बोल रहे हो ना। न च कारण धर्म, हाँ, और फिर से बोलो, न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात् कार्य उपादकत्व मिति, अनुपादकम प्रतिबंधात् कार्य उपादकत्व कारण धर्म न, कार्य कार्य अनुत्पादकत्व, हाँ ठीक है बोलो, हाँ अर्थ करो इसका पंक्ति का। निमित्त का प्रतिबंधक होने से अर्थात वायु अग्रह का संयोग न होने से कार्य नहीं हो रहा है, फिर से निमित्त का प्रतिबंधक होने से, यानी वायु अभ्र का संयोग न होने से, वायु अभ्र का संयोग न ऊपर वाले न जोड़ेंगे न च नहीं, कौन बताएंगे, रविशंकर जी। श्रुतिधर जी, जो निम निमित्त रूपी प्रतिबंध होने से, यानी वायु अग्र संयोग रूपी प्रतिबंध होने से कार्य का अनुत्पादन, कार्य का उत्पत्ति, वृष्टि रूपी कार्य का उसकी उत्पत्ति नहीं होना, ये बादल का यानी कारण का धर्म है। न च को आपने नहीं लगाया, न च न च आत्मीर जी, कार्य का उत्पन्न नहीं होना, नहीं कार्य का अनुत्पादकत्व वो तो वहीं पर ही लिखा हुआ है अनुत्पादन, ये न च का अर्थ नहीं जुड़ा उसमें। आत्मीर जी पाठ देखा था हैं? तो पूछा तो नहीं आपने, उलझा हुआ है तो पूछना चाहिए था, नहीं तो कल हो चुका है। शक्ति नंदन जी, निमित्त का प्रतिबंध होने से कारण धर्म जो है कार्यानुत्पादक है ऐसा नहीं है। फिर से बोलो, निमित्त का प्रतिबंध होने से, निमित्त प्रतिबंधात, हाँ, निमित्त प्रतिबंधात, हाँ, कारण धर्म न कार्यानुत्पादकत्व इति न, नहीं उसको तो अगर यदि पूर्व ना लगाएंगे तो आवश्यकता नहीं। आप तात्पर्य क्या निकलेगा आपका, निमित्त का प्रतिबंध होने से कौन है निमित्त का प्रतिबंधक, निमित्त प्रतिबंध होने से कौन है निमित्त, कारण कौन, बादल, वायु अग्र संयोग, निमित्त तो निमित्त नहीं, आपने भी नहीं समझा है। आत्मन जी आप बता सकते हैं, नहीं संतोष जी, ये कारण का धर्म नहीं है, ये आपने वाक्य तो बोला, इसका अर्थ समझा दो मेरे को। ये तो आपने शाब्दिक अर्थ बोल दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं है ये वाक्य, मैं इतना बता रहा हूं। आपने शाब्दिक अर्थ तो बोल दिया, लेकिन अभी आपको अर्थ नहीं पता है इसका, वाक्य का अभिप्राय क्या है वो नहीं आ रहा है। सोमदेव जी, न च कारण धर्म, हाँ, कौन कारण का धर्म नहीं है, कौन, हाँ, वो कारण का ऐसा धर्म नहीं है। तो वृष्टि न होना ये कहां पर लिखा हुआ है, नहीं किन्हीं को स्पष्ट है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। देखो इसको पीछे से देखो, कारण सत्या व्यभिचारो विषय अर्थापत्ते है विषय, अर्थापत्ति का विषय क्या है, सिद्धांती यही तो बताना चाह रहा है कि जो अर्थापत्ति का विषय नहीं था उसका आप खंडन कर रहे हो, उसमें अनर्थापत्ति, उसमें व्यभिचार दिखा रहे हो, जो अर्थापत्ति का विषय है उसमें व्यभिचार तो है ही नहीं, तो अर्थापत्ति का विषय क्या है, अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय, अर्थापत्ति का विषय क्या है, ये विपरीत अल्प विराम में आएगा, कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचार इति अर्थापत्ते विषय, न च इति अर्थापत्ते न विषय। अब जो आगे कहने वाले हैं वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है, तो न च को आगे वालों से मत जोड़ना, न च के बाद में अत्याहार क्या आएगा, न च अर्थापत्ते है एतत् विषयः, कह कारण निमित्त प्रतिबंधात कार्यानुत्पादकत्वं कारण धर्मः, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है, ऐसे न च वहां पर जुड़ जाएगा। निमित्त प्रतिबंधात निमित्त तो हो गया बादल, हाँ आप कौन सा करेंगे, निमित्त भी वही है और प्रतिबंधक भी वही है, निमित्त रूपी प्रतिबंधक नहीं, ऐसा ही परसों पाठ में मैंने मुझे पूछा तो क्या परसों पाठ में, हाँ करने के बाद पूछा है तो ऐसा ही निर्धार ऐसा ध्यान आ रहा है। औरों को क्या ध्यान आ रहा है क्या है? निमित्त मेघ और उसका प्रतिबंधक होगा, प्रतिबंध होगा वायु व प्रसंयोग, निमित्त वायु और प्रसंयोग और वायु और प्रसंयोग रूपी प्रतिबंध। वो निमित्त किसका है? दृष्टि ना होने का, बादल होते नहीं होने का निमित्त वायु और संयोग रूपी प्रतिबंध है। चलो आप उस तरह भी ये लगाना चाहते हैं तो निमित्त रूप प्रतिबंध से, निमित्त रूप प्रतिबंध से, निमित्त रूप प्रतिबंध से नहीं इस, इस, इस यूं कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं वो उस तरह से संगति नहीं लग पाएगी है। निमित्त रूप प्रतिबंध के होने से क्या, हाँ क्या कारण, क्या कौन कारण, मेघ कारण, वृष्टि का कारण मेघ या वायु अभ्र संयोग? इस जगह पे आपने दूसरी जगह जहां एक दो जगह पूछा था आपने वो एक अलग चीज थी, इस जगह नहीं पूछा था। न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात कार्य अनुत्पादकत्वम, निमित्त के प्रतिबंध से कार्य का अनुत्पादकत्व। एक मिनट रुको, निमित्त मतलब बादल, उसका प्रतिबंध है वायुवभ्र संयोग, तो निमित्त के प्रतिबंध से कार्य का अनुत्पादकत्व होना ये किसका धर्म है? कारण का धर्म है। कारण कौन? बादल का धर्म है। बादल का क्या धर्म है? प्रतिबंध होने से वर्षा नहीं होना, वर्षा नहीं होना। वो जो प्रतिबंधक है वो किसका है? निमित्त का प्रतिबंधक है, बादल का। बादल का प्रतिबंधक वायुवभ्र संयोग है तो बादल का वायुवभ्र संयोग होने पे कार्य का अनुत्पादकत्व है, जो कार्य का अनुत्पादकत्व, कार्य को उत्पन्न न कर पाना पन जो है ये किसका धर्म है? कारण का धर्म है। नहीं देखो, या तो अभी मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, उस समय मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है कि आपने यही पूछा था और मैंने क्या बोला था। अर्थ तो दोनों में एक ही है, निमित्त का। अच्छा लेने पर भी, चलो ठीक है ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब आप लोग पूछ लीजिए जिनको पूछना है थोड़ा सा। कश्यप जी, 238 पांचवी पंक्ति, महाभूत संक्षोभ श्रद्धा अनाशित प्रति धर्म को जैसे सूर्य चंद्र के लिए किसके आश्रय आगे बोलो, ऐसे शब्द भी किसी के आश्रय एक बार तो हुआ है तो आश्रित ही। आप इनका खंडन कर रहे हो ना, इसका भी खंडन का विषय नहीं, ये जो मानते हैं वो आपको समझ में आ रहा है, बस उतना बहुत है। इस प्रकार किस दृष्टि से बोले कि आश्रित अनाश्रित नहीं दृष्टि से? ये संक्षोभ जन्य शब्द उत्पन्न हुआ, न इसमें आश्रित है न इसमें आश्रित है, कहीं नहीं, बस शब्द तो आ गया वैसे बिना आश्रय के। उसका जब तक वो नहीं हुआ तब तक तो नहीं आया। तो ये तो ठीक है, इसका मना थोड़ा ना कर रहे हैं, बस ये संक्षोभ जन्य तो मान ही रहे हैं, महाभूत संक्षोभ जन्य। अब मान लीजिए भूकंप आ गया और वो पहाड़ से चट्टाने गिर रही हैं और हिल रहा है सारा, उनमें संक्षोभ हो गया और उस संक्षोभ से ध्वनि आ रही है, या तो माता जी दही बिलोती है वहां पर सुबह सुबह तो वो दही बिलोते हैं तो वो संक्षोभ हो रहा है ना, उसमें उससे शब्द उत्पन्न हुआ, वो जो ध्वनि है वो संक्षोभ में थोड़ा विद्यमान है, उस संक्षोभ से उत्पन्न हो रही है लेकिन बिना आश्रय के है, उसका आश्रय कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन उस शब्द का कोई आश्रय दिखाई दे रहा है क्या? पहले क्यों नहीं हुआ? संक्षोभ नहीं था इसलिए, संक्षोभ से शब्द, बिना संक्षोभ के शब्द उत्पन्न होता है ये थोड़ा कहा जा रहा है। आप उस चीज का खंडन कर रहे हो जो कह नहीं रहे, सामने वाला स्वयं कह रहा है कि संक्षोभ जन्य ये शब्द है लेकिन वो अनाश्रित है, संक्षोभ को तो कारण रूप में स्वीकार कर ही रहा है लेकिन ये जो शब्द है अनाश्रित है, ये किसी का आश्रय दिख ही नहीं रहा है, बिना आश्रय क्या है? देखो ये नहीं है ना, कौन आश्रय बना? वो तो संक्षोभ का कारण था, उनमें तो संक्षोभ हुआ, बस महाभूतों में संक्षोभ हुआ। संक्षोभ से जो शब्द उत्पन्न हुआ उसका कोई आश्रय नहीं है, टकराना आश्रय नहीं है, टकराना कारण है। नहीं, कारण है, कारण का ये मना नहीं कर रहे हैं, जन्य बोल रहे हैं ना संक्षोभ जह, कारण का ये निषेध नहीं कर रहे हैं, महाभूत संक्षोभ जह, लेकिन अनाश्रित इनकी मान्यता है। और कोई पूछे? महाभूत अनाश्रित, हाँ, आकाश का नहीं मान रहे हैं, ये किसी द्रव्य का गुण नहीं मान रहे, बिना द्रव्य के वैसे ही शब्द रहता है, ऐसा इनका अभिप्राय होगा। किसी का भी यानी शब्द आकाश भी आ गया और आकाश के अतिरिक्त भी जो महाभूत हैं उनको ये स्वीकार नहीं करें इस मत वाले। 235, हाँ, हाँ, तत्सिद्धे है होने से, हाँ वो मतलब हेतु में आ रहा है, तत्सिद्धे उसके होने से, लक्षितेषु अहेतु उसके सिद्ध होने पर, होने से जो रंगीन वस्त्र हैं उनमें रंगों के सिद्ध होने से, अलक्षितेषु अहेतु, आप जो अलक्षितों में उसका हेतु बना रहे हो, इसका होना, इन रंगों का होना वहां अलक्षितों में हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो कि देखो यहां इसका अभाव है, तो ये अभाव आप सिद्ध नहीं कर सकते उसका, उन चिन्हों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो उनमें विद्यमान है, इस रूप में प्रस्तुत किया। उसकी वहां पर सिद्धि होने से, रंगे वे में लक्षित में सिद्धि होने से, अलक्षित में जो आप हेतु कह रहे हो कि ये इनका अभाव है वो ठीक नहीं है, कारण कह लीजिए, होने से नहीं, यहां होने के कारण से, वहां होने के कारण से, यहां न होने में जो आप उसको हेतु कह रहे हो वो ठीक नहीं है, जो विद्यमान है उसको आप अविद्यमान के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हो। न तेषाम अभावो लक्षणानाम, उनका अभाव ही नहीं है, आप अभाव को मान करके फिर कैसे इसको सिद्ध कर रहे हो, भाव है उनका तो, ऐसा कथन है। और कोई, हाँ कौन सी भाष्य में, कौन सी? तेषु वाससु लक्षितेषु, तेषु लक्षितेषु वाससु सिद्धिर, सिद्धि है, सिद्धि को ही खोल दिया, विद्यमानता किनकी, ये शाम भवति, जिनकी होती है, जिन रंगों की होती है, उन लक्षित कपड़ों में सिद्धि विद्यमानता, ये शाम भवति, जिनकी, जिन रंगों की, चिन्हों की होती है, अल्प विराम, न तेषाम अभावो लक्षणानाम, उन लक्षणों का अभाव आप कह ही नहीं सकते हो, सिद्धांती उनका अभाव बता रहा था ना लक्षणों का, और उन लक्षणों का अभाव मान करके इसकी सिद्धि कर रहा था कि अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो रही है। ये प्रश्न उठा रहा है कि जो विद्यमान है उनका आप अभाव कैसे दिखा सकते हो, विद्यमान का अभाव कैसे दिखा सकते हो, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। यानी आगे भी, यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषां अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु, यानी लक्षणानि लक्षितेषु विद्यन्ते, जो लक्षण यानी चिन्ह लक्षित उन द्रव्यों में हैं, विद्यमान हैं, तेषां उनका अलक्षितेषु अभाव, अलक्षितों में अभाव है, ये आपका हेतु ठीक नहीं है। इसका वाक्य का तो खंडन करेगा सिद्धांती, ये कहा ना सिद्धांती ने आगे कि जहां उन लक्षणों का भाव है, मैं उनका अभाव थोड़ा कह रहा हूं, उन लक्षणों का यहां अभाव कह रहा हूं भिन्न स्थान पे, ये तो सिद्धांती उत्तर देगा। पूर्व पक्षी गलत बात तो कह ही रहा है, लेकिन जो ये कह रहा है वो इतना ही है कि जिसका भाव है उसका आप अभाव कैसे बता सकते हो, इसलिए आपका यह हेतु ठीक नहीं है कि इस अभाव से द्रव्य की सिद्धि होती है, उसका अभाव ही नहीं है, आप उससे द्रव्य की सिद्धि कैसे कर रहे हो, तो इसलिए आपका यह अहेतु है। यानी खलु भवन्ति तेषां अभावो व्याहता इति, जो होते हैं उनका न होना आप कथन करो, ये परस्पर विरुद्ध कथन है। पूर्व पक्षी बस इतने ही अंश में कह रहा है, उसको आप पूर्व पक्षी ठीक कह रहा है नहीं कह रहा है इस रूप में लेकर के आप इस वाक्यों का अर्थ, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आई बात, ऐसा मत बोलना। पूर्व पक्षी तो गलत बोल ही रहा है, उसकी बात कहां से समझ में आएगी, लेकिन वो जो पंक्ति उसके द्वारा बोली जा रही है बस उसका अर्थ यही है। खंडन आगे कर ही दिया है सिद्धांती ने इसका। हाँ हाँ हाँ हाँ पहले तो नवे में तो उसने अपनी सीधी बात कह दी थी, ठीक है। इस पे जो पूर्व पक्षी ने खंडन किया उस खंडन का उत्तर दिया जा रहा है बस, तो उत्तर देते वो उसी बात को फिर से कहेगा, ये सिद्ध कर रहा है। केवल इस पूर्व पक्षी का खंडन करना प्रयोजन है, मूल बात तो वहां कह दी है नवे में ही। और किसी को? हाँ शक्ति नंदन जी। अच्छा जी, सातवां सूत्र। हाँ एक बार भाष्य। हाँ अर्थ इसका, अच्छा देखो, अभावस्य भूयसी प्रमेये लोकसिद्धे। भूयसी प्रमेये में सप्तमी लेंगे विषय सप्तमी, लोकसिद्धे में लेंगे सती सप्तमी, ठीक है। भूयसी प्रमेये बहुत सारे प्रमेयों के विषय में, अभावस्य अभाव प्रमाण के लोकसिद्धे लोक में सिद्ध होने पर भी, बहुत सारे प्रमेयों के संदर्भ में विषय में अभाव प्रमाण के लोक सिद्ध होने पर भी, ठीक है, लोक में सिद्ध होने पर भी वैयात्यात फिर भी दुराग्रह से उच्चते ये कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे रीति। बोलो, ये भाष्यकार कह रहा है, सिद्धांती कह रहा है, भाष्यकार कह रहा है, एक ही बात है। मुझे पूर्व पक्षी लग रहा है। नहीं, पूर्व पक्षी कैसे कहेगा? ये तो ये जो सूत्र है, सूत्र में का अर्थ तो भिन्न है, सूत्र का अर्थ तो भाष्य में है नहीं। न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे है, ये जिस व्यक्ति ने कहा है उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो स्वभाव है वो सिद्धांती होगा या भाष्यकार कह लो, भाष्यकार ने सूत्र था। हाँ अभावस्य भूयसी प्रमेय लोकसिद्ध है, भाई कुछ चीज अविद्यमान ही है उसको अभाव प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है? अब मैं इस रूप में ले रहा था, वैयात्यात उचित, हम साहस करके खुल्ला खुल्ला मतलब छाती ठोके छाती पीट के कह रहे हैं कि भाई ये अभाव का नाम प्रमाण है नहीं क्योंकि चीज़। फिर से बोलो शुरू वाला अर्थ, बोलो आप जो अर्थ कह रहे हो इस पंक्ति से कैसे निकाल रहे हो? अभावस्य अभाव का, हाँ भूयसी मतलब लोक में बहुत प्रयोग होने पर भी जो चीज है ही नहीं उसकी प्रमाणता क्या है? ये अभाव मतलब प्रमेय अभाव में है। नहीं, अभाव का मतलब आप अभाव प्रमाण नहीं ले रहे हो। नहीं ले रहा हूँ मतलब आप मतलब बस ना होना ले रहे हो, ना होना ले रहे हो। अन्वय करो, भूयसी प्रमेय अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्ध है, लोक सिद्ध अर्थ बोलो इसका। लोक में, हाँ, सिद्ध होने पर कौन सी चीज अभाव का लोक में सिद्ध होने पर मतलब लोक में अभाव सिद्ध है। हाँ, अभाव सिद्ध है और इसका क्या भूयसी प्रमेय मतलब? भूयसी प्रमेय वो तो बहुत देखा जाता। अच्छा, मतलब आपका मतलब है लोक में बहुत सारे प्रमेयों का अभाव सिद्ध ही है। प्रमेय मतलब जो जिस विषय को देखा। हाँ, जो भी विषय है बहुत सारे प्रमेयों का अभाव लोक में सिद्ध है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गाय का अभाव है, ठीक है, किसी को धन का अभाव है, जिसका भी अभाव है, ये अभाव तो श्लोक से ही श्लोक में ही सिद्ध है। फिर भी मैं वैयात्य से ये कथन कर रहा हूं, यही ना आप इसको पूर्व सूत्र का जिसका सूत्र है उसी का ही मुख से बुलवा रहे हो ना आप इसको। हाँ या ना तो बोलो पहले। अभी मुझे आपका स्पष्ट नहीं हो पाया। आपकी बात को ही तो बोला था मैंने। अच्छा, आपकी बात को ही तो बोला था। लोक में बहुत सारे प्रमेयों का अभाव होता है, फिर भी दुस्साहस करके मैंने, या बहुत फिर भी दृढ़ता से मैंने ये वाक्य कहा, ये सूत्र कहा है। बोलो। लोक में अभाव तो किसी, मतलब अभाव रूपी जो विषय है, अभाव रूपी विषय तो लोक में प्रसिद्ध प्रसिद्धि है। हाँ, प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत देखा जाता है। हाँ, तो इसकी प्रमाणता की आवश्यकता नहीं है, ये अप्रमाण है, वैसे साक्षात है। अच्छा, अब देखो इनके वाक्य को देखो, ये क्या कह रहे कि लोक में अभाव तो सिद्ध है ही। अब बात तो सुन लो, आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं, गलत बोलो तो आप संशोधन कर देना, फिर वैसे उस पर विचार करेंगे। लोक में अभाव तो सिद्ध है ही, फिर उसके लिए अभाव प्रमाण को मानने की क्या आवश्यकता है, इस अभाव को मानने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, लोक में अभाव सिद्ध है, ये कैसे सिद्ध हुआ, अभाव कैसे सिद्ध हुआ। सिद्ध है, आप अभाव प्रमाण को, लेकिन एक तो मैंने ये आक्षेप उठाया आप पे, और दूसरा सूत्रार्थ देखो, न अभाव प्रामाण्यम, अभाव का प्रामाण्य नहीं है। क्यों? प्रमेय के असिद्ध होने से, के न अभाव, अभाव प्रमाण से प्रमेय के सिद्ध न होने से। इसके पीछे इसका अधिकरण सिद्धांत क्या है, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, ये अधिकरण सिद्धांत है ना, इसको पता है, प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है। चूंकि अभाव प्रमाण से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अभाव प्रमाण नहीं है, आप अभाव प्रमाण का प्रमाणत्व नहीं है। यदि अभाव प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि हो जाए तो अभाव को प्रमाण मान सकते हैं, इस पृष्ठभूमि में यह कहा गया है। वो उससे संगति नहीं लगेगी जो आप अर्थ इसका लगा रहे हो, ये तो उस पर आक्षेप किया गया है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, भाष्यकार के द्वारा, इतना लोक सिद्ध है तो भी ये इसको दुस्साहस करके और ऐसा कथन कर रहा है कि अभाव प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, ये अत्यंत दुस्साहस से बोल रहा है, जबकि तो एकदम स्पष्ट है। ऐसा ही अभी तक तो समझ में आ रहा है, बाकी और विचार कर लेंगे। चलो आगे देखिए। हाँ बोलो। आपने ये बताया था कि भूयसी प्रमेय बहुत सारे प्रमेयों प्रमेयों के विषय में अभाव की लोक सिद्धि होने से, अभाव प्रमाण की, अभाव प्रमाण की लोक सिद्धि होने से, इसका ऐसा भी यदि करें कि अभाव प्रमाण के लोक में बहुत सारे प्रमेयों की सिद्धि होने से, अभाव प्रमाण के लोग बहुत सारे प्रमेय है, ऐसा नहीं कि प्रमेय नहीं है। तात्पर्य तो ठीक है, लेकिन आप इसको लोक सिद्धे को, ये समस्त पद है, समस्त पद है, आप इसमें अभाव को के साथ में आप जोड़ रहे हो किसको, लोक को, केवल अभाव प्रमाण के बहुत सारे प्रमेयों के, प्रमेयों के सिद्धि होने से, अभाव प्रमाण के, हाँ फिर से बोलिए, अभाव प्रमाण के बहुत सारे प्रमेयों के, एक के अर्थ कहां से निकाला आपने, बहुत सारे प्रमेय होने से, नहीं नहीं सिद्धि होने से तो प्रमेय सिद्धे में गया, कर सकते हैं वैसे, भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, अभाव प्रमाण के बहुत सारे प्रमेयों के लोक सिद्ध होने पे, एक ही बात है, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी तो यही अर्थ आ रहा था, भूयसी प्रमेय बहुत सारे प्रमेयों के विषय में अभाव प्रमाण के लोक सिद्ध होने पर, और दूसरे ढंग से अभाव प्रमाण के बहुत सारे प्रमेयों के लोक में सिद्ध होने पर, होने पर भी सत्य भी, होने पर भी वही आता, अभी तो हमको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, दोनों में इतना अंतर है। पहले तो अभाव की सिद्धि कर रहे हैं, जबकि यहाँ प्रसंग अभाव की सिद्धि नहीं करनी, अभाव के, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है, ठीक है, वो अर्थ ले सकते हैं, अच्छा है वो, उस दोनों तरह से ले सकते हैं। देखो मैं उसको भी स्वीकार कर रहा हूं पहले वाले को, आप वाला भी अच्छा है वो, अगर प्रमेय की सिद्धि को हम कहेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर हम प्रमाण की दृष्टि से लेंगे तो, क्योंकि वो उसका प्रमाणत्व खंडित कर रहा है। मैंने जिस तरह से अर्थ किया था वो ये था कि अभाव लोक में सिद्ध है, अभाव के द्वारा, अभाव के लोक में सिद्ध होने पर, ठीक है, अभाव लोक में अनेक प्रमेयों के विषय में सिद्ध है, इसमें प्रमाण की सिद्धता को मुख्यता दी गई कि इससे वो प्रमाणित है, प्रमाण है। और यदि प्रमेय के सिद्ध होने को कहें उसको ले लें, वो आप वाला अर्थ ले रहे हो, दोनों लिए जा सकते, कोई आपत्ति नहीं है। अभाव से भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, अभाव के, अभाव से संबंधित बहुत सारे प्रमेयों के लोक में सिद्ध होने पर भी, यानी अभाव प्रमाण के द्वारा जिन प्रमेयों को जाना जाता है वो बहुत सारे हैं और वो लोक में हैं, फिर भी ये कह रहा है कि प्रमेय असिद्ध है, प्रमेय, इसका प्रमेय नहीं मिलता है, फिर भी ये दुस्साहस से कह रहा है, ठीक है। आगे का पाठ भी थोड़ा चले, बोलो, ठीक है, बोलो। ये शायद पूर्व पक्षी अभाव के प्रकरण में शुरुआती सूत्र है, इसलिए पूर्व पक्षी सामान्य रूप से कह रहे थे भाई अभाव मतलब अविद्यमानता है, अविद्यमानता में फिर उसकी प्रमाणता क्या आवश्यकता है, ये कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि अभाव नहीं, अभी आप सूत्रार्थ कर रहे हो, अभाव न अभाव प्रामाण्यम, अभाव का प्रामाण्य नहीं है, क्यों, अभाव मतलब अभाव प्रमाण नहीं, नहीं उस अभाव का नहीं, वो किसी वस्तु का जो अभाव होता है वो उस विषय नहीं है यहाँ पर, अभाव नाम का जो प्रमाण कहा जा रहा है, अभाव का मतलब है यहाँ पर अभाव प्रमाण, अभाव प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है, अभाव प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रमेय की सिद्धि न होने से, प्रमेय की सिद्धि ना होने से, क्योंकि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, ये बात हो गई, ये है सूत्रार्थ। तो अब बोलो आप भाष्य का, भाष्य का यही समझ में आ रहा है जी, अभाव प्रमाण कोई होता नहीं, अभाव प्रमाण देख उसके अस्तित्व को, रुको, उसके अस्तित्व को ये मना नहीं कर रहा है, आप यूं कहो कि अभाव का भी मना नहीं कर रहा है, और अभाव जिसको अभाव प्रमाण कहा है पूर्व पक्ष ये सिद्धांती ने, उस अभाव प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है, प्रामाण्य नहीं है, यानी वो प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, अभाव तो है जिसको आप अभाव कह रहे हो, लेकिन उसका प्रामाण्य नहीं है, यानी वो प्रमाण नहीं है, उसको प्रमाण की कोटि में नहीं लेंगे, क्योंकि उससे प्रमेय की सिद्धि नहीं हो पाती है, अभाव के अनस्तित्व को नहीं बता रहा है, अभाव तो है लेकिन जिस अभाव का आप प्रयोग कर रहे हो, बोले अभाव से तो किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, तो ये पूर्व पक्ष में क्यों नहीं ले सकते, पूर्व पक्षी तो है ये, नहीं ये सूत्रार्थ जो भाष्यकार कह रहे हैं ना, नहीं वो तो अलग बात हो गई, अभी तो हम सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्र का ये अर्थ हुआ, अब भाष्यकार जो कह रहा है अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे सत्यपि वैयात्याद उच्यते, देखो आप पूर्व पक्षी के मुख से बुलवा भी लेते हो तो इसको कहते ही पूर्व पक्षी का स्वयं अपना खंडन आ जाएगा, वो कहे कि यद्यपि ये बात लोक में बहुत सिद्ध है पर फिर भी मैं दुस्साहस करके बोल रहा हूं, तो ये इस वाक्य से वो अपना खुद का खंडन ही नहीं कर बैठा है, स्पष्ट ही वो खुद ही स्वीकार कर गया ना कि यद्यपि ये बात सिद्ध है लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रहा हूं, ये कोई कथन होगा क्या, यद्यपि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर होता है लेकिन फिर भी मैं दुस्साहस करके ये कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, तो एक तरह से उसने स्वीकार कर लिया ना, ऐसा सामान्यतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, पूर्व पक्षी अपना खंडन खुद नहीं करेगा, सामान्य व्यक्ति बातचीत में ऐसा नहीं करेगा, इसलिए इसको विपरीत का ही मान लेने में, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आप वो भी ले लो तो चलो वो यूं ले लो, आप अर्थ उससे कोई विशेष अंतर तो ना आ रहा है। देखिए आगे, तो अनित्य शब्द इति उत्तरम, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है कि शब्द अनित्य है, कथम, उसके लिए हेतु दिए हैं 13वें सूत्र में, आदिमत्वात् इंद्रियकत्वात् कृतकवत उपचाराच्च, तीन हेतु दिए अलग अलग, आदिमत्वात उसका कारण है, शब्द का कारण है, आदि का मतलब कारण है भाष्यकार खोलेंगे, इंद्रियकत्वात इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है, और कृतकवत उपचारात, कृतक कहते हैं जो कार्य द्रव्य बनाने से बना है, जो उसके समान इसमें व्यवहार होता है शब्द में, इन सब कारणों से शब्द अनित्य है। भाष्य आदिमत्वात में आदि शब्द को खोल रहे हैं, आदिर योनि ही, आदि का मतलब है योनि, योनि शब्द को इन्होंने आगे खोल दिया है कारणम, आदि का मतलब है कारण, क्यों है, कारण को आदि क्यों कहा, उसका उत्तर दे रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं, आदियते अस्मादिति, आदियते अर्थात उत्पाद्यते अस्मादिति, जिससे लिया जाता है, कार्य कहां से बनता है, कारण से बनता है, तो आदियते उत्पाद्यते अस्मादिति, कारण से ही कार्य बनता है, इसलिए कारण को आदि कह दिया गया। अब अगली बात कह रहे हैं, कारणवद अनित्यम दृष्टम, जो कारण वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है, कारणवद अनित्यम दृष्टम, जिस जिसका कारण होता है यानी जो जो आदिमत होता है वो अनित्य देखा जाता है, और इसका कारण क्या है शब्द का वो बता रहे हैं, ये भी आदिमत है, संयोग विभाग जश्च शब्द कारणवत्वात अनित्य इति, संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द भी कारण वाला है, शब्द का कारण कौन है, संयोग और विभाग, इसलिए वो अनित्य है, ये पंचावयव की दृष्टि से सिद्ध किया। आगे कहा पुनः इयम अर्थ देशना कारणवत्वादिति, ये कारणवत्वात ये आपने क्या कहा, इससे क्या कहना चाह रहे हैं, इससे अर्थ देशना क्या है, तो उसको कह रहे हैं उत्पत्ति धर्म कत्वात अनित्य शब्द इति, कारण वाला होने से इससे अनित्य कैसे सिद्ध हुआ, अनित्य तो उसको कहते हैं जो उत्पन्न हुआ है और नष्ट होता है, कारण वाला है इतने मात्र से तो नहीं होगा, तो परोक्ष रूप से क्या आता है, जब हम कहते हैं कि कारण वाला है इसका मतलब है कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति होने से यह अनित्य है, तो उसको खोल दिया उत्पत्ति धर्म कत्वात अनित्य शब्द है इति, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, इति के बाद अल्प विराम। अब इसको आगे एक और कहा भूत्वा न भवति, अल्प विराम फिर लगा लेना, हो करके और ये फिर नहीं होता है यानी समाप्त हो जाता है, उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के फिर नष्ट भी हो जाता है, भूत्वा न भवति, इससे क्या पता लगा, विनाश धर्म का है इति, विनाश धर्म वाला है, नष्ट हो जाता है ये इति, तो इससे पता लगा कि ये अनित्य है, कारणवत्व आदिमत्वात से आदिमत्व हेतु कैसे बन रहा है इसकी अनित्यता का, कि आदिमत्व मतलब कारणवत्व होने से इसका उत्पत्ति धर्म आ रहा है और जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो नष्ट भी होने वाला होता है, इसलिए क्योंकि ये उत्पत्ति और नष्ट होने के धर्म वाला है इसलिए ये अनित्य है, इसलिए आदिमत्व से या कारणवत्व से इसकी अनित्यता को हम सिद्ध कर रहे हैं, ये अर्थ देशना है इस ढंग से सिद्ध करने। अब इस पर किया कि संशयिका मेतत, यहां तो संशय है इसमें, बोलो अर्थ देशना मतलब निर्देश, क्या कहना चाहते हो, किस तरह से आप इसको सिद्ध करना चाहते हो, कहा पुनः इयम अर्थ देशना कारणवत्वादिति, ये जो कारणवत्वाद हेतु है ये इसमें अर्थ देशना क्या है, किस तरह से इससे आप अनित्यत्व को सिद्ध कर रहे हो, कारणवत्व से कारण वाला होने से अनित्यत्व कैसे सिद्ध हो रहा है, उसको खोल दिया बस। तो संशय का मेहतर इसमें संशय है कि ये शब्द अनित्य है, क्यों, किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभाग शब्दस्य आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम इत्यतः आह, ये जो इतना मात्र हेतु है आदिमत्वात ये इसमें कुछ संदेह है, इसे पूरा निर्णय नहीं हो सकता, क्यों, संदेह क्या है कि संयोग विभाग किम उत्पत्ति कारणम शब्दस्य, संयोग और विभाग शब्द के उत्पत्ति के कारण है, आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम या उसके अभिव्यक्ति के कारण है, संयोग और विभाग की कारणता को तो दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं, जो नित्य मानता है वो भी और जो अनित्य मानता है वो भी, जो शब्द को नित्य मानता है वो भी संयोग और विभाग को शब्द में कारण मानता है लेकिन अभिव्यक्ति का कारण मानता है, वो उत्पत्ति का कारण नहीं मानता, इसलिए केवल संयोग और विभाग इसके कारण है, कारण वाला होने से ये अनित्य है ये आप नहीं कर सकते, आपको अन्य हेतु देने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा इत्यता आह इंद्रिय कत्वात, दूसरा हेतु दिया, वैसे एक ही हेतु से सिद्ध हो जानी चाहिए बात, लेकिन इसमें थोड़ा संदेह है इसलिए साथ में बोला इंद्रिय कत्वात। इसको आगे खोल रहे हैं। ये इंद्रियकत्व सूत्र का अंश है। आगे इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य इंद्रिय कहा। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रिय की प्रत्यासक्ति से ग्राह्य होता है। प्रत्यासक्ति कहते हैं निकट संयोग से, इंद्रिय से संयोग होने पर जिसका ग्रहण होता है उसको इंद्रियक कहते हैं। क्योंकि शब्द का ग्रहण इंद्रिय श्रोत्रेन्द्रिय से संयोग प्रत्यासक्ति होने पर होता है, इसलिए वो अनित्य है। आगे सन्निकर्ष एक ही बात है। हाँ, किम अयम, बिंदी नहीं हो तो लगा लेना, किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत अथ संयोगजात शब्दात् शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। अब इसमें एक नया संशय बताया कि किम अयम, अयम अर्थात शब्द, व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते, व्यंजक के समान देश में ही अभिव्यक्त होता है। व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला, क्योंकि जब अभिव्यक्ति पक्ष मानेंगे तो व्यंजक भी मानना पड़ेगा। तो उस व्यंजक, जहां पर व्यंजक है उसी स्थान पर वो अभिव्यक्त होता है। जैसे पहले इन्होंने चर्चा चलाई थी, बल्ब के जलाने पर यदि घड़ा दिख रहा है तो वो समान देश में ही दिखेगा, उसी समय दिखेगा, जब तक वो होगा तब तक ही दिखेगा, उसका अतिक्रमण नहीं होगा, कालातीत नहीं होगा। समान देशों किम अयम व्यंजकेन समान देश, समान देश शब्द व्यंजकेन समान देश अभिव्यज्यते, व्यंजकेन समान देश शब्द, व्यंजक के समान देश में रहता हुआ होने वाला शब्द अभिव्यक्त होता है। जैसे शब्द का, जैसे कि रूपादि के समान, रूप वहीं वहीं प्रकट होता है जहां जहां अभिव्यंजक होता है। अथ अथवा संयोगजात शब्दात, संयोग से एक शब्द उत्पन्न हुआ और फिर उस शब्द से, संयोग जन्य शब्द से शब्द संताने सती, उस शब्द से फिर दूसरा शब्द, उस शब्द से दूसरा शब्द, शब्द का संतान होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते, श्रोत्र के निकट आकर के वो गृहित होता है। जहां व्यंजक है वहीं पर ही वो गृहित होता है अथवा श्रोत्र के पास आकर के गृहित होता है। वो कुल्हाड़ी से उसने यूं मारा, और ये जो कुल्हाड़ी का और दारू का संयोग है ये व्यंजक है, उस व्यंजक के समान देश में ही गृहित हो रहा है अथवा श्रोत्र के निकट आकर के गृहित हो रहा है, क्रमशः आता हुआ। आगे ये तो प्रश्न रखा है ना, अभी तो पूर्व पक्षी के मत में आक्षेप बनेगा। ये यदि जिस जगह व्यंजक है उसी जगह पे विद्यमान जो शब्द है वो ही प्रकट होता है, एक तो ये माने, और एक है कि वहां से शब्द संतान से होते होते होते होते यहां पर प्रकट होता है। तो पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं, आप जो अभिव्यक्ति पक्ष मान रहे हो वो अभिव्यक्ति कहां होती है? उसकी व्यंजक के समान देश में होती है अथवा संतान परंपरा से आकर के श्रोत्र सन्निकर्ष होने पे उसकी अभिव्यक्ति होती है। आप जो अभिव्यक्ति पक्ष मान रहे हो तो उसकी अभिव्यक्ति कहां पर होती है ये बताओ, व्यंजक समान देश में अथवा श्रोत्रेन्द्रिय के सन्निकर्ष वाले देश में? प्रश्न पूर्व पक्षी ने कहा अभिव्यक्ति होती है, संयोग से शब्द की अभिव्यक्ति होती है। अब इस पर प्रश्न किया कि वो अभिव्यक्ति व्यंजक के समान देश में होती है अथवा श्रोत्र के सन्निकर्ष होने पे इस देश में अभिव्यक्ति होती है। दूसरा वाला तो आगे पहला नहीं आया, पूर्व पक्षी कैसे स्वीकार करेगा उसको? स्वीकार करेगा या नहीं करेगा ये आगे का प्रश्न है। सुनाए कैसे लेगा अगर उसी देश में? तो ये तो आप अगर पूर्व पक्षी वैसा मानता है तो प्रश्न तो आप आक्षेप करोगे। ये अभी तो ये पूछ रहा है ना कि आप कहां मानते हो अभिव्यक्ति, कहां मानते हो? क्योंकि जो जो प्रकट होता है अभिव्यक्त होता है वो व्यंजक समान देश में ही होता है, ये नियम है। तो आक्षेप आएगा कि उसको ये मानना पड़ेगा, अगर अभिव्यक्ति मान रहा है तो व्यंजक समान देश में ही अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी पूर्व पक्षी को, और वहां अभिव्यक्ति मान रहा है तो यहां श्रवण कैसे हो रहा है, यहां श्रवण कैसे हो रहा है, इसका उसके पास उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। सिद्धांति का वचन है ये, संयोग की निवृत्ति होने पर भी शब्द का ग्रहण होने से यानी दूरस्थ व्यक्ति को ग्रहण होने से न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्, व्यंजक के समान देश शब्द का ग्रहण नहीं होता है, वो तो दूर था, व्यंजक कहीं और था, दारू परशु संयोग, और उसका ग्रहण नहीं होता, वो तो वहीं पर है, यहां पर अलग शब्द है, खोल रहे हैं इसी को। दारू वृश्चने दारू परशु संयोग निवृत्त दूरस्थे न शब्दों क्रियते, लकड़ी के काटने में दारू और परशु के संयोग के हट जाने पर भी दूरस्थ व्यक्ति के द्वारा शब्द गृहित होता है। न च व्यंजका भावे व्यंग्य ग्रहणम भवती, व्यंजक के हटने पर व्यंग्य का ग्रहण नहीं होता है, ये नियम है पहले जैसे चर्चा आई थी। तस्मात न व्यंजक संयोग, इसलिए ये जो संयोग है वो उसका व्यंजक नहीं है, उत्पादक हेतु। लेकिन अगर आप शब्द को संयोग शब्द का उत्पादक है ये मानोगे तब तो संगति लगेगी, तो कह रहे हैं उत्पादक हेतु, उत्पादक पक्ष में तो उत्पादक होने पर तो संयोग उत्पादक हेतु संयोग, संयोग के उत्पादक होने पर मानने पर संयोग जात शब्दात शब्द संताने सती, संयोग जन्य शब्द के फिर शब्द का संतान होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य ग्रहणमिति युक्तम, श्रोत्र के निकट आए हुए शब्द का ग्रहण उचित है युक्त है। ग्रहणम इति इसको युक्तम को ग्रहणम इति युक्तम वहां भी जोड़ सकते हैं, अथवा ग्रहणम इति यहां अल्प विराम करके युक्तम को आगे भी जोड़ सकते हैं। क्या युक्त है? युक्तम संयोग निवृत्तौ शब्दस्य ग्रहणम इति, संयोग के निवृत्त होने पर भी शब्द का ग्रहण युक्त है, तब उत्पत्ति पक्ष में, अभिव्यक्ति पक्ष में युक्त नहीं है। आगे इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिवेच्यते, और भी इसमें कारण है कि शब्द उत्पन्न होता है प्रकट नहीं होता है, ना भी वेज्यते, या तो पूर्ण विराम या अल्प विराम लगाइए, और वो इतश्च मतलब इस हेतु से भी, कौन सा? कृतकवत उपचारात, ये तीसरा हेतु यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे इसको खोल रहे हैं? तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, तीव्रम सुखम मंदम सुखम, तीव्रम दुखम मंदम दुखम इति, उपचर्यते च तीव्रो शब्दो मंदः शब्द इति। तो तीव्रम मंदम इति कृतकम उपचर्यते, जो निर्मित होती है वही चीज इस रूप में कही जाती है, तीव्र और मंद, जो उत्पन्न होती है उसी में ही तीव्र मंद का व्यवहार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया, तीव्र सुख और मंद सुख, तीव्र दुख और मंद दुख, ये उत्पन्न होते हैं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए और ये व्यवहार दिखाई देता है। उपचर्यते च तीव्र शब्द मंद स्वर शब्द इति, तीव्र और मंद शब्द का उपचार होता है, लोक में कथन किया जाता है, इससे सिद्ध होता है कि ये शब्द कृतक है, कृतक के समान इसमें भी व्यवहार हो रहा है, इसलिए ये भी कृतक है, निर्मित है, यानी अनित्य है। आगे यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे, कैसा? वो आगे वार्तिक में कहा, व्यंजकस्य तथा भावात ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवद इति चेत, न ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभिभवोपपत्ते है, यह हेतु दिया सिद्धांति ने। पहले पूर्व पक्षी का वचन समझेंगे, व्यंजक के वैसा होने से, व्यंजक कौन है? संयोग। व्यंजक के तीव्र या मंद होने से, तथा भावात का मतलब है तीव्र या मंद, ग्रहण से तीव्र मंदता, शब्द के का जो ज्ञान हो रहा है उसकी तीव्र मंदता होती है, रूपवदिति रूप के समान, जैसे कि अधिक प्रकाश होगा तो रूप अच्छा ग्रहण होगा, बस चीज साफ दिखाई देगी, और प्रकाश कम होगा तो वो मध्य दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, ऐसे ही संयोग यदि अच्छा है तो तेज आवाज आएगी और धीमा है तो मंद आवाज आएगी। तो ये जो मंद और तीव्र है, ये शब्द का ग्रहण मंद और तीव्र हो रहा है, इसमें कारण क्या है? संयोग की मंदता और तीव्रता, शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, इससे शब्द कृतक नहीं हो जाता, उत्पन्न होने वाला नहीं हो जाता, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। तो इसका उत्तर दे रहा है कि ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अभिभवोपपत्ते है, अभिभव की उपपत्ति होने से, अभिभव एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द का अभिभव सिद्ध होता है, वो आगे बताएंगे भाष्य में। अभिभव मतलब दबना, शब्द का अभिभव, शब्द का दबना। भाष्य, अब पूर्व पक्षी वाली बात को खोला जा रहा है, संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहण से तीव्र मंदता भवती। संयोग जो कि शब्द का कारण है, व्यंजक है, उसकी तीव्र मंदता से शब्द की तीव्र मंदता होती है। न तो शब्दो भिद्यते, इसमें शब्द भिन्न भिन्न नहीं हो रहे, भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न नहीं हो रहे, ये तो वही शब्द है। न च शब्दो भिद्यते यथा प्रकाश से तीव्र मंदतया रूप ग्रहण सेति, प्रकाश के मंद और तीव्र होने से रूप भी मंद और तीव्र होता है, इससे रूप बदल नहीं जाता है, रूप तो वही रहता है, चीज तो वही रहती है, भिन्न नहीं हो जाता है। तच्च नैवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? अभिभवोपपत्ति, ये हेतु दिया, इसको आगे खोल रहे हैं। तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवति, अल्प विराम, न मंदः, तेज भेरी का शब्द, नगाड़े का शब्द, तंत्री का शब्द, वीणा वगैरह के शब्द को दबा देता है, न कि मंद, मंद भेरी का शब्द नहीं दबाता है, तीव्र उसको दबा देता है। हाँ, इससे व्यंजक के तीव्र और मंदता के कारण से नहीं हो रहा है यह तीव्र और मंद, दूसरे शब्द ने दूसरे शब्द को दबा दिया है, व्यंजक के तीव्रता और मंदता के कारण से नहीं, शब्द की तीव्रता हुई। ये ठीक है कि वहां भेरी का शब्द था तो वहां अलग तरह की आवाज आ रही है, वो तेज आवाज आ रही है, और उससे तंत्री का जो हल्का शब्द था वो दब गया, मंद हो गया, ठीक है, शब्द से शब्द वहां पर मंद हो रहा है। आगे शब्द का ही गुण है। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ग्रहण यानी ज्ञान है वो अभिभावक नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने देखो वहां पीछे क्या कहा था, व्यंजकस्य तथा भावात ग्रहण से मंद तीव्रता, ग्रहण की मंद तीव्रता थी ज्ञान की, तो सिद्धांती कह रहा है न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण उसका अभिभावक नहीं है। और न च शब्दश्च न भिद्यते, और यहां शब्द भी भिन्न नहीं हो रहा है, ये जो आपका कथन है ये ठीक नहीं है। देखो शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ज्ञान उसका अभिभावक है, मात्र शब्द का ज्ञान उसका अभिभावक है ऐसा नहीं है। और शब्दश्च न विद्यते, क्योंकि यहां शब्द भी भिन्न नहीं हो रहा है, पूर्व पक्षी का कहना था शब्द भी भिन्न हो रहा है, जैसे यहां देखिए पिछले पृष्ठ पर भवती न तो शब्दो विद्यते, पूर्व पक्षी ने कहा था शब्द भिन्न नहीं हो रहा है, सिद्धांति कह रहा है शब्दश्च न विद्यते इति न, शब्द भिन्न नहीं होता ये कथन ठीक नहीं है। ये जो न च है ये दोनों जगह लगेगा, शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण अभिभावक नहीं है, मात्र शब्द का ग्रहण अभिभावक नहीं है। और शब्दश्च न विद्यते, और शब्द भिन्न नहीं होता है ऐसा भी नहीं है, यानी शब्द भिन्न होता है ये सिद्धांति कह रहा है। आगे उसने कहा सिद्धांति नहीं, शब्दे तो विद्यमान है युक्तो अभिभव, शब्द के भिन्न होने पर उसका अभिभव संगत बैठता है, तस्मात उत्पत्यते शब्दो नाभिव्यज्यते इति, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है न कि अभिव्यक्त होता है। अभिभव पक्ष में तो शब्द का भेद भी नहीं हो पाएगा, शब्द तो भिन्न है, शब्द को भिन्न मानने पर ही अभिभव सिद्ध हो पाता है। आगे अलग अलग समय तो सुनाई दे रहा है, अलग अलग तो सुनाई दे रहा है हमारे को, तीव्रता और मंदता, तीव्रता और मंदता शब्द की हो रही है, एक तो है संयोग के तीव्र मंद होने से वो भी होती है, उस पक्ष में पूर्व पक्षी ने क्या कह दिया था, ये तो संयोग की तीव्रता मंदता से शब्द की तीव्रता मंदता है, तो वे कह रहे हैं कि वो ही नहीं, आप इसको जैसा बजाना है वैसा बजाओ फिर भी मंदता तीव्रता देखी जाती है अभिभव के द्वारा, दूसरे के द्वारा अभिभव हो जाता है और वो हमारे को सुनाई नहीं देता है, तो इसको मंदता को बताना चाह रहा है, वीणा को या तंत्री को जैसा बजा रहा था वैसे ही बजा रहा है, अभी भी वहां संयोग की न्यूनता नहीं हुई है, संयोग कारण की न्यूनता नहीं हुई, वो तो जैसा है वैसा है, उसके कारण के वैसा का वैसा रहने पर भी मंदता तीव्रता होती है हमें, क्यों होती है, अभिभाव के कारण से। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। क्या है? नहीं ठीक है, तो इस समय क्यों? अच्छा ठीक है, किसी को देखना हो तो देख लेना ये खेल, कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं, दृष्टि दृष्टि वाला बच्चों का कुछ खेल है, तो जो देखना चाहते हैं, खींचना मत करना, फाड़ मत लेना, लेकिन आराम से देख लेना जिनको देखना है। प्रणव तो नहीं।